imamo spuno žara i nemamo nikad para. E, pa šta? I to je sudbina. Mi imamo sto problema, nije s nama kojih nema. A spi sto, pa opet pjevamo. Školu gure, pa tambure, lipo mi je veta čača. I ne kasni nikad prvo, prvoga se divi plaća. Školu gure, pa tambure, umoli su inženjeri. I pogledaj direktore, svi su zdravi i debeli. Dođem kući, kaže žena, struja nam je isključena. E, pa šta, bit će romantika. Zovu s banke, šta je pitam, stigla rata od kredita. E, pa šta, eto vam ga na. Školu guraj, pa tam buraj, lipo mi je veta čača. I ne kasni nikad prvog, prvoga se dili plaća. Poputa crka jugo, a i nije moga drugo. E, pa šta? Nešti auta. A za ručkom je veselje, ništa meso uvijek zelje. E, pa šta? Ma nisam coce ja. Školu gure, pa tam gure, lipo mi je veka čača. I ne kasni nikad prvo, prvoga se bili plaća. Svi su zdravi i debeli. Školu gure, pa tam gure, lipo mi je veka čača. I ne kasni nikad prvo, prvoga se divi plaća. Školu gure, pa tam gure, ljubovi su inženjeri. I pogledaj direktore, svi su zdravi i debeli. Svi su zdraviji.